سورة المؤمنون درس نمبر 2. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. ولقد خلقنا الإنسان وتحقيق پیدا کړی دی موږ انسان من سلالة من طين د چون شوی خټینا. یزې پوره ډمبه باب ذکر شو او پډمبی باب کې اوصاف سبع د مؤمنانو او پلاح کامیابی او بشارت اخروی ذکر شو. اوس د دې زینا دویم باب ذکر کیږي او دا دویم باب تر د 28 نمبر آیات فورې دی او پدې کې اول شپږ دلایل عقلیه ذکر کوي د پاره د تردید د پاره د رد کولو د شرکو او دعوه د توحید 14 نمبر آیات کې ذکر کوي. نو فرمای ولقد خلقنا الانسان دا دلایل عقلیه او ذکر کیږي دلته د پاره د رد د شرک. ولقد خلقنا الانسان او تحقیق پیدا کړی دی موږ انسان من سلالة من طين د چون شوی خټینا. دلته وی د چون شوی خټینا بل ځای وی من صلصال د وچ خاورینا. دارنګي بل ځای فرمای حما ام مسنون داغه خټی خمبیره شوینا. الله تبارک وتعالى انسان پیدا کو چړومبه انسان چې آدم علی السلام او الله تبارک وتعالى اغا د خورینا پیدا کو او داغه نفس چې سمرا الله تبارک وتعالى په دنیا کې نسل تر د قیامت پورې دی نو داغه ذکر کوي. ثم جعلناه بیا میو ګرځو دلرا نطفتن بیا میو ګرځو نسل د دلرا یعنی راتلون کې چې د کم نسلو نطفتن د نطفینا فی قرار مکین پا غزای د ودریدو کې. الله تبارک وتعالى د انسان د پیدایش لپاره وګوره چې څومره د یو کمزوري سیزنا الله تبارک وتعالى ته وجود تراوستې دی او په سورۃ المرسلات کې هم 20 نمبر او 21 نمبر آیات کې فرمایي الم نخلقکم مم ماء مهین اے تاسو ما پیدا کړی نه یی دا غو بوس پکونه. فجعلناه فی قرار مکین او موږ ګرځولې پا غزای د اوسیدو کې په زید او درېدو کې اله قدر معلوم تر دې یو وخت پورې. فقدرنا فنعم القادرون نو موږ اندازه وکړه او څنګه خپل اندازه کوونکی وو. او په حدیث کې عمرازی چې انسان کله پیدا شي که انسان کله پیدا کیږي نو لومبه کې د نطفه او د نطفه نفس د دې حالت سي نه په دې آیات کې ذکر کیږي چې د راتلون کې آیات ته نو فرمای ثم خلقنا النطفه بیا پیدا کړه موږ نطفه د دې نطفه نه علقه ونجم شوي. فخلقنا العلقه مضغه نو جوړ کړه موږ د وینې جم شوي لرا ټوکړه د غوخي. فخلقنا المضغه عظاما نو جوړ کړه موږ دغه ټوکړې د دې غوخینا پدې کې پدې ټوکړه د اډو کې پدې ټوکړه د غوخې کې اډو کې. فکسون العظام لحما نو غوندول منګه واچول منګه د اډو کې تا غوخه. ثم انشأناه بیا پیدا کدلرا خلقن اخر په پیدایش بل سرا. فتبارك الله احسن الخالقين نو برکت اچون کې د الله تبارک وتعالى ذات ته چې خسته جوړون کې دی. د انسان حالت ذکر کو چې ته په یو وخت کې نطفه وي هغه اوبه وي او د هغه اوبو نه الله تبارک وتعالى هغه ویني جمع شوی جوړ کړه او د ویني جمع شوی نه بیا الله تبارک وتعالى د غوخې ټوکړه او په هغه غوخه ټوکړه کې دننه الله تبارک وتعالى د انسان څومره اډوکی چې دی هغه اډوکی ولا جوړ کړو او دا اډوکو د پاسه هغه غوخه او د غوخې وګوره. الله تبارک وتعالى وی د دینه مې بیا جوړ کړ پیدایش بل اثرمنه درمانه رااله او ار یو سیس په خپل خپل ځای باندې کار شروع کړ نو د دې وجینا الله تبارک وتعالی فرمای و من آیاته د قدرتونو د الله تبارک وتعالی نه سوره الروم کې ان خلقکم چې پیدا کړی تاسو من تراب د خاورینا ثم اذا انتم بشر تنتشرون بیا تاسو بندگان یې خواروار الله تبارک وتعالی وګوره د دې کمزوري حالت نه ستا کم ځای ته راورسولې او الله تبارک وتعالی په دنیا کې د پیدو اغستو د پاره او په دنیا کې د ژوند د تیرولو د پاره او په دنیا کې د الله تبارک وتعالی د نعمتونو سوچ او فکر د پاره وګوره ستا په دې دماغ ستا په دې سر کې هغه دماغ الله تبارک وتعالی د سوچ کولو د پاره څنګه جوړ کړو دا برکت اچونکې ذات ته وګوره چې هغه په خپل لطف سره هغه په خپل قدرت سره الله تبارک وتعالی ستا تخلیق او ستا پیدایش په مرحلو مرحلو باندې کم ځای ته را ورسولې نو فرمای فتبارک الله احسن الخالقین برکت اچونکې الله تبارک وتعالی چې وګوره پس وخت کې ستاسو ذکرونو هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا اي نو راغلي په انسان باندې او حالت چې نو دې شی ذکر شوی ستاسو ذکر نو الله تبارک وتعالى څنګه داغه او بو حالت او د بو نبی د غوغه حالت د غوغه نبی وګوره هغه کې ډوکی جوړول او بیا د هغه نستا اندامونه برابرول او بیا دا غین او ګورا تعالی صلاحیتونه درکول دا ټول صلاحیتونه چې تر نن پورې خلق لګیا دي هغه صلاحیتونه بروی کار راوړي او هغه استعمالي او الله تبارک وتعالى د دنیا مختلف قسم فائدې او د آخرت چې کم دي مختلف قسم فائدې کچره صرف د دنیا د فار د استعمال کو ځان دې تبا کو او کنا دنیا دې جوړ کړه د دې لپاره چې پدې کې زمنګ سره ژوند دی او د نور نسل پدې کې راتلونکي دی دا غي د لپاره بلای او خیر لټو په صحیح طریقه د شریعت مطابق نو دنیا دی او مو غټلا او د آخرت لپاره د سوچ او فکر او د آخرت لپاره د عقیده او عمل هغه د قران او د سنت برابر کړو او زمنګ د نبی علی السلام په طریقه دی برابر کړو هغه ټول د ټول نو چت اخر اغه دې ځان سره اوړو الله تبارک وتعالى دې دغه خیر زمونږ استاسو د مؤمنانو نصیب کی ثم انکم بیا یقینا تاسو بعد ذلک لمیتون پس دې نامړ کی دن کی انسان لا الله تبارک وتعالى جون ور کړه دې چې هغه روح دې چې دا روح ني دا بدن اس کار نشي کولای او چې سو پورې دې کې دا روح وی او د سا اخلی او ګوره د انسان څنګه کارنامه په دنیا کې کوي نو یو دا دی چې الله تبارک وتعالى انسان له وجود ور کړی دی او د وجود سره الله تبارک وتعالى ولا جنوم ور کړی دی خو مالک یې څوک دی مالک یې زه او ته نیو مالک یې الله تبارک وتعالى دی او الله تبارک وتعالى پیدا کړی وو او دا الله په اختیار کې وو دا الله په اختیار باندې بزو نو کله چې مرغ راشي نو دنیا سره با بیا تعلق چې کم دی د انسان ختم شي نو الله تبارک وتعالى وی دا ټول مرحله مستا وګوره په مختلفو قسمونو باندې ته کم ځای ته راورسولې او بیا د دې نه پس بیا د دې دنیا نه بدلې لګم او بیا یو داسې ژوند چې هغه د دنیا او د آخرت ترمنځ برزخي ژوند دی پاغه کې بستا ژوند دی پاغه کې بستا وخت دی او دا غې نه پس په بیاستا یو بل ژوند دی چې د آخرت ژوند بی الله دې موږ د عذاب نه وساتي او الله دې موږ له خپل نعمتونو نصیب کی چې زمونږ مرګم په دې معنی راشي چې الله تبارک وتعالى زمونږ نه رضای نو د دې وجه نه تاسو بیا مړیږئ او بیا پرمای چې قیامت کې به دوباره را پاسیږئ ثم انکم بیا یقینا تاسو یوم القیامت پر ورځ د قیامت باندې تبعثون بیرتبا روچت کړی شئ څنګه چې هغه ذات مخکې پیدا کړی وي هغه قادر دی په دې باندې چې دا بیا د مرگ نفس را ژوندي کی چې د نش نش ټکول شي نو اوس د مرگ نفس هغه تستا دوباره را پاسول او دوباره را ژوندي کول دا هیڅ مشکل نه دی او الله تبارک وتعالى نور قدرتونه بیانې خپل چې څنګه د انسان پیدایش ذکر کو نو دغه رنگ انسان ته وای لګ نظر وکا د الله تبارک وتعالى په کائناتو کې اوس ول د سوچ او د فکر د پاره د کائناتو خبره کوي. نو فرمای ولکد خلقنا فوقکم تحقیق پیدا کړی دی منګه فوقکم د پاسه ستاسو سبع ترائک ولاره او منزلونا وچتونا او اسمانونا وما كنا عن الخلق غافلين او نیو منګه د پیدایش نه خبره. الله تبارک وتعالى فرمای چوغورا الله ستاسو د پاسه او چتونه او اسمانونه څنګه جوړ کړی دي لکه څنګه چې الله تبارک وتعالى فرمای الم ترو کیف خلق الله سبع سماوات طباقا. اته نو ګوري چې الله تبارک وتعالى پیدا کړی دي هغه او اسمانونه د یو بل د پاسه. دارنګي سورۃ الملک کې الله تبارک وتعالى فرمای الذی خلق سبع سماوات طباقا. الله غزاد ته چې پیدا کړی دي او اسمانونه د یو بل د پاسه. الله تبارک وتعالى پیدا کړی دي هر سیز خود پیدا کول سره دا نه چې الله تبارک وتعالى د دین نه خبره دی. دا هر یو د دې ټول اختیارات او پدې کې الله تبارک وتعالى چې کم کم کار دی ته حواله کړی دی او دا رنګ په کومه طریقه باندې الله تبارک وتعالى غوښتله په هغه طریقه باندې الله تبارک وتعالى جوړ کړی دی. او د جوړولو نه پس الله تبارک وتعالى په حکم باندې دا چې تر سو پورې دا الله حکم دی چې تاسو به دا اولاړ یی او تاسو به قائم یی تر هغه پورې به دا قائم یی. کله چې الله تبارک وتعالى په فیصله ورته واوري بیا دا ټول نظام به درهم برهم شي. الله ته نا خبره نه دی، د هر سیز نه هغه خبردار دی او حفاظت یې هم هغه کوي. ځکه کچر الله تبارک وتعالى خپل حفاظت ته دینه پریک دی سوک ته چې دا براونی وي. قرآن کې دغه خبره هم فرمایي کچر ما دا پرې خوده دل شته سوک چې دا ټینګ کی بیا نو الله تبارک وتعالى حفاظت هم کوي او نا خبره ته نه دی. وانزلنا من السماء ماء او نازله موږ د برنه وبو بقدرین په اندازې سره فاسکناه فی الارض نووسو موږ دی وبول را پس مکه کې وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ نمنګا په بوتلو د دی باندې قدرت لرونکو. څنګه چې الله تبارک وتعالى پاس د اسمانونو ذکر وکړو د دغه آبادی چې موږ ته د لومبي اسمان د اخکاری د دې د پاسه نور چې کوم شپږ آبادی دي الله تبارک وتعالى کائنات دي د دې نه علاوه الله تبارک وتعالى وي ستاسو د ژوند لپاره انتظام میکړه دی چې ستاسو ژوند به په دنیا کې څنګه تیریږي. دا غي د پاره الله تبارک وتعالى د اوریزونه دغه د دریابونو نه دا با فوجت کی هغه د اوریزو په شکل کې اختیار کی او الله تبارک وتعالى چې کم ځای ته غواړي هغه ځای ته حکم کوي په هغه ځای باندې راوريږي او بیا درا ورېدو سره الله د په دنیا کې دغه وبو سد واورې په شکل کې چې کم نه خزانه کوي سد له ډنډونو په شکل کې خزانه کوي سد لزمګه کې دنه داغه حفاظت کړې دي. دا ټول سيزونه الله تبارک وتعالى خپل حفاظت کوون کړي. او سوره التبارک الذی کې اخیری آیات فرمایي قل ارایتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین. وایا ک الله تبارک وتعالى دا وبستا سو جوړي وګرځي شته سو ستاسو نه پراتلو په دې خوږو چینو او په دې خوږو اوبو باندې څوک راتلونکي شته نو الله تبارک وتعالى وی ما ولا په دې ځمکه کې ځای ورکړی دی او زه ستاسو د حفاظت لپاره په مختلفو شکلونو کې الله کدا واورې نه وي بیا به خلکو سکو دا نیرونه به خواږه خواږه د کم ځای نه را بایدل. هغه یې د لپه هغه طریقه باندې حفاظت کړی دی دغه رنګې بارانونه د لپه فصلونو راورئ دغه رنګې زمونږ ستا بدن چې کم دی هغه په اوبو باندې ژوندی دی چې کوم سی زیات ضرورت هغه فوافر او په ډیر مقدار سره الله تبارک وتعالى پیدا کړی دی. الله پاک کوئی عزت دې په بوتلو باندې قدرت لرون کې ما نظم او پیژنې کنه پکار دی چې بیا او پیژنې چې دا څوک دی چې دا ستاسو لپاره دا ټول انتظامات کوي هغه الله تبارک وتعالى پیژندل پکار دی او دا غ بندگی کول پکار دی. فانشأنا لکم نو پیدا کړ موږ ستاسو لپاره به په دې وبو سره جنات باغچې من نخیل د کجرنا وعناب او د انګورنا لکم فیها فواکه کثیره ستاسو د پاره پدې کې میوې دی ډېرې ومنها تاکلون او د دې نه تاسو خوراک کوئ څنګه چې الله تبارک وتعالى د انسان پیدایش په مختلفو مرحلو کې دغرنګي الله تبارک وتعالى وی بیا به وجنم بیا به اخرت کې را پاسوم. خو انسان ته په خپل ژوند کې وګوره کته او بره ګوره چې دا ټول کارونه څوک کوي. کاغه مالک ته اسمانونو دی هغه څوک دی, که مالک ته بارانونو دی هغه څوک دی, او کنه ستاسو دپاره د هغې اوبو انتظام کوونکي څوک دی, او کنه په هغه اوبو سره د ځمکې نه مختلف قسم د میوې سیزونه, مختلف قسم د خوندونو سیزونه, مختلف قسم غلې, مختلف قسم اناج او په هغې کې ذکر وشو دلته د کجورو او د انګورو. او بیا یې فرمایل لکم فیها فواکه کثیره, او ستاسو دپاره په دې کې میوې ډېرې شمیر ہے. اوسو د میوو شمیر چې کم دی ہاں پر دی کویت کې مونږه تاسو داسې میوې ولیدې چې زموږ په ملک کې مونږ نه دی لیدې. دغه رنګ د کویت نه چې هغه بل ملکونو ته لاړ شي هلته به داسې میوې ووینې چې هغه تا په کویت کې نه لیدلې. الله تبارک وتعالی په څومره مقدار سره د خپل انسانانو د خپلو بندګانو لپاره بندوبست کړی. دا د دنیا فانی هغه میوې دي چې د آخرت هغه جوان چې هغه الله تبارک وتعالی ډیر بهترین جوان جوړ کړی دی, دا هغه ځای به میوې څنګه وي, دا هغه ځای به اوسېدل څنګه وي, دا هغه ځای به د جوان مزې او خوشحالۍ به څنګه وي. مونږ په معمولي غونې جوان باندې مونږ دوکه شوي یو چې دنیا لغونې دې دروازه باندې راننوځي او په دې دروازه ووتې دی دې منځ کې زمونږ دغه ژوند و دا مونږ ځان په دوکه کې اچولی دی. د الله د کتاب نه ناخبره, د الله د دین نه ناخبره, د الله تبارک وتعالی د احکامو نه, او د الله تبارک وتعالی د بندګۍ کولو نه. وګوره بعضې خلکو پکې د الله سره عیسه داران جوړ کړي دي او د غیر الله عبادت کوي. الله پاک دله څنګه انتظامات کړي دي تاسو د دینه خوراک کوئ. و شجره تخرج من تور سیناء, او ونه چې راوزي د کوی تور نه پړکېدونکي نه, تم بوتو بدهنې چې زرغونې تیلو لرا, و سبغ للآکلین او سالند د پاره د خوړونکو. څنګه چې د میوې ذکر یو کو نو دلته دغه مبارکې ونی چې الله تبارک وتعالى سورۃ النور کې ورته مبارکه ونه ویلې ده چې ونه د زیتون ده, شجرۃ مبارکۃن, هغه ونه خیر او برکت والا. او دغه رنګ چې کم ځای کې کیږي دغه ځای نوم یې مواغستې ده چې سینا پړکېدونکي ځای. او دا غی متعلق ام چې کله سورۃ الطه کې مونږه تاسو 12 نمبر آیات تلاوت کو او دا غی معنا او تفسیر کو, الته هم د موسی علی السلام په بیان کوي فخلع او باسا نعلیک اغا پنی خپل اغا اس اغا پیزار خپل, انک بالوادی المقدس توا, یقینا ته په اغا پاک کنده کګوګه کې الله تبارک وتعالى والله خیر او برکت ورکړي دي چې کوم ځای کې نومې واغز چې کوم ځای نه دغه زیتون داونه کیږي. او دا ستاسو د پاره تیل را زرغونی, د تیل ستاسو په خپل ضرورتونو کې راغلی چې دا غینه سالن دا غینه خوراکونه پخوي, او هغه ایمان تاسو د الله تبارک وتعالى د نعمتونو استعمالوي. و ان لکم فی الانعام لعبره, او یقینا ستاسو د پاره په سارو کې عبرت ته, نسقیکم مما فی بطونها, سکو من پتا سمای دا غسنه چې په خېټو د دې سارو کې دي, ولکم فیها منافع کثیره, او استاد د پاره پدی کې پیدی دي ډېری, ومنها تاکلون, او د دین تاسو خوراک کوي. د نباتاتو ذکر یو کو نو د نباتاتو د ذکر نفس الله تبارک وتعالى او ذکر د حیواناتو کوي چې الله د لګورا پاغه ډنګرو کې څنګه د مزی سیزونه پیدا کړی دي چې په سو باندې تاسو سورلی کوي, د سنز پیس کوي, او سچ کم دی په نورو کارونو کې ستاسو د خپل کار دپاره په کار راولی. وګوره هغه اوخ چې هغې ته سفینه صحرا ویلې ده په منونو سامانونه په هغه باندې بوج کېدل به او هغه به وړل, او دارنګې ورسره الله تبارک وتعالى دا د وچو وی د سیزونو ذکر کوي. دغه رنګ ډنګرو ته وګوره چې الله تبارک وتعالى پیدا کړی دي, دا غي په خېټو کې سپین دار دا چار او باسو کچاري په دغه ټیم کې دی لاله کړ چې سټ ټیم کې پایره لشي, او دنه دی وکتل سپین دار اډو نشته. الله تبارک وتعالى دا غسرو وینونه, او بل طرف ته خوشایو, او بل طرف ته وګوره غوغه, او الله تبارک وتعالى دلته سپین شودو, او دا غ شودو نه وګوره مختلف قسم د ورشي دي جمعيو کې وګوري د جبنو قسمونه به ونش مېرل شوي چې څوره جبنې ته جوړيږي. دارنګي ورسره ورسره وګوره چې زمونږ په ملکونو کې د پایونه کم کم سيزونه خلک جوړي. لسای ته وګوره، پای ته وګوره، ماستو ته وګوره، بیا دا غینه وګوره چې مونږ کم تلکاریانې په لسای کې جوړو او دارنګي په هغه ترو کې جوړي. خلک څوک ورته تروي وي، څوک ورته شملي وي، څوک ورته لسی وي، په هغې کې وګوره مختلف قسم سيزونه پخېږي. الله تبارک وتعالی د یوې خېټې نه ستا دپاره څنګه انتظامات کړي دي. انسان تا بیا هم هغه الهونه پېژندې ده، انسان تا بیا هم د هغې الله شکر ادا نه کو، انسان بیا هم ته د الله تبارک وتعالی باغي چې دا تلا نه وي او د دې انتظام مې دله کړی و، تلا نه وي راغلی، ما دله د هر څه پیدا کړي و د هغې باوجود، تاکہ دومره د الله تبارک وتعالى سره مینا محبت پیدا نشوا چې یو انسان په دنیا کې چا سره معمولی غونې خو کی انو خلکو پلان کی را سره خو کړو. او زمنګ د خپود نوک نواله زمنګ د سر پوری کچره د نعمتونه مونږ د ځان نه چاپیر کو مونږه تاسو فالله یکنو ک په دې نعمتونو کې سړی داسې ډوب روان دی لکه چې دریاب کې دن نشي او غیر چاپیر نه ته په اوبو کې روان دی، داسې د نعمتونو مونږه راغستیو الحمدلله. صرف د صحت نعمت ته وګوره چې وی خوري او هغه تا نه په هغه لارو باندې وځي کومې لارې چې الله تبارک وتعالی ستا دپاره د هغې مقرر کړي دي. وګوره څومره په سهولت سره کچرې دې ته محتاج شوې چې یاره بل به نه وباسي بیا به ستا حالت سي، بیا به زما حالت سي. الله تبارک وتعالی زموږ داسې انتظامات کړي دي. الله پاک وایي تاسو دپاره مې دا ساروي په هغې کې دن نه فائدې و علیها و علی الفلک تحملون، په دې سارو باندې او په بیړو او په کشتو باندې تاسو سورولی شئ، تاسو سورولی شئ. الله تبارک وتعالی و انسانا په اوچو باندې سو چې په دریاب کې ویندل بندوبست کړی دی، کدی یو ملک نه بل ملک ته زرت لل غواړي او کدی یو ملک نه بل ملک ته په ټنونو په منونو سامان وړل غواړي. الله دل په دریاب کې داسې عقل او فکر درکو او بیا یې دل داغه سامان راولېږو دنیا ته، هغه سامان د الله تبارک وتعالی استعمال کړي او بل سره یو ځای کړي، غټ غټې کشتۍ غټ غټ جیازونه ته جوړ کړي او ستا د ټول د ضرورت سامانونه د یو ځای نه بل ځای ته او دا رنګې په هغې کې تخپلې پیدې اخلي. الله تبارک وتعالی دل دا هر څه کړي دي. انسان هغه الله طرف ته توجه شه او دا هغه او پیژنه چې هغه مالک دی. الله تبارک وتعالی دې زمونږه د الله په نعمتونو باندې په مونږ کې شکر نصیب کړي. ولقد خلقنا الانسان او تحقیق پیدا کړی دی مونږ انسان من سلالتین د چون شوی من تین د خټینا، ثم جعلناه بیا وګرځو مونږ د لرا نطفه د نطفینا فی قرار مکین په ځای د ودرېدو کې، ثم خلقنا النطفه بیا پیدا کړه مونږه ساسکې، علقتن بیا پیدا کړ موږ د ساسکینا، علاقتن وینه جم شوی، فخلقنا العلقه مدغه، نو جوړ کړ موږ د وینې جم شوی نه هغه ټوکړه د غوخې، فخلقنا المدغه عظاما، نو جوړ کړ موږ د هغه وینې د ټوکړې نه، نو جوړ کړ موږ پاغه ټوکړه کې عظاما اډوکی، فکسونا العظام لحما، نواغستو لمنگا اغاڈوکو تا غوخا، ثم انشأناه خلقا آخر بیا منگا جوڑ کو دلرا پا پیدایش بل سرا، سنگا چه تپیا پخپو بانی روانی پلا سنی ولکی او گور اللہ در کے داغ عبون سنگا پیدایش اوستا پیدا کولی اوکڑو، فتبارک اللہ احسن الخالقین، نو برکت اچون کی اللہ تبارک و تعالی چه خیسته دا جوڑونکو نده. ثم انکم بیا یقینا تاسو بعد ذلک لمیتون، پس تا دین با مڑکی دون کیای، ثم انکم یوم القیامت تبعثون، بیا تاسو با پروز دا قیامت مانی دوباره را پاسولی شئی، ولقد خلقنا فوقكم 17 طرائق، او تاکیک پیدا کری دی منگ ستاسو دا پاس آغا و منزلونا و طبقی او اسمانونا، وما کننا عن الخلق غافلین، او نیو منگا دا پیدایش نا خبرا. وانزلنا من السماء ماء نازله منگا راتو یو منگا را ورو منگا دا برن او با بقدرین پا اندازه بقدرین پا اندازه سرا، فاسکنناو فی الارد، نوسو منگا دی او بول را پس مگا که، و انا علا ذهاب بهی لقادرون، او منگا پا بوتلو دا دیبانه قدرت لرون کیو، فانشأنا لکم، نو پیدا کړم ستاسو دپاره به په دې سره جنات من نخیل باغچی د کجورونه باغونه د کجورونه واعناب او د انګورونه لکم فیها فواکه کثیره او ستاسو دپاره په دې کې میوې ډېرې ومنها تاکلون او د دې نه تاسو خوراک کوي وشجره تخرج من تور سیناء او ونه چې راوزي د کوی تور پلکیدونکې نه تنبت بالدهن زرغونی تیل لرا وسبغ للآکلین او سالن دپاره د خوړونکو وان لکم فی الانعام لعبرة او ستاسو دپاره په څارو کې عبرت ده نسقیکم مما فی بطونها سکو موږ په تاسو باندې دا غسنه چې په خېټو د دې څارو کې دي ولکم فیها منافع کثیره او ستاسو لپاره په دې کې فائدې دي ډېرې ومنها تاکلون او د دې نه تاسو خوراک کوي وعلیها او په دې څارو باندې وعلى الفلک تحملون او په بیړو په کشتو باندې تاسو سورولی شئ.